Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai, un programa del Club del Country, que ens porta de ben nou les zones de Country a Radio Estel. Estem aquí al vostre costat per portar-vos i acompanyar-vos en cançons, com les que escoltarem amb el programa d'avui. Edició número 250 d'aquest legendari programa que us arriba des de Palafrugell, amb el Club del Country des del 1987. Avui recordarem artistes, a la meitat del nostre programa, artistes d'un sol èxit dins la història de la música country. N'hi ha més dels que us penseu. Però mentre, escoltem música de 2018, amb Folk Soul Revival. Nobody gonna break my soul. Words cut deep but they can't take hold. I'm shining like new money on the other side. Come out swinging, faces lightning, thinking can't stop me, mama guns are blazing. Go on, let me live my simple life. I like my women fast. I want a girl who can rock my world when I ain't afraid of shaking glass. I can find the things in life but it don't mean high class. My mama told me, boy, think twice, I ain't no lady. Home. 25 feet for sure suits me. Pick it up now, move along. You can't tie me down too tight. I was born a rolling stone. And I might be alright, but come on now, be gone. Hey! Ain't nobody gonna break my soul. The words cut deep, but they can't take hold. I'm shining like new money on the other side. I come out swinging, faces lightning, thinking can't stop me. Mama guns are blazing, go on, let me live my simple life. Southern draw, slow it all down, baby, love that sound. Let me hear you say, hey, y'all. Give a head nod where you been, by God, fella, it's been too long. Do it again, bring a wife and kids, it's good to be home. Play me a country song, one about leaving, loving, losing, we'll never got it wrong. In a barroom, dark and blues, until the daylight comes. On a dance floor, keep it moving, gotta live to stay, I'm gone. Nobody gonna break my soul. Words cut deep, but they can't take hold. I'm shining like new money on the other side. Come out swinging, faces lightning, thinking can't stop me. Mama guns are blazing, go on, let me live my simple life. Una banda que va debutar discogràficament l'any 2009 de manera independent és un quintet de les muntanyes de les Apalatxes i ens porten molt bona música folk, Soul Revival, també coneguts com FSR, FASR, que ens porta la seva música i que ha tingut diversos membres al llarg dels anys: Daniel Davis, Justin Braville, Branton, Sturgill, Chad Light i Justin Lothian són actualment els membres d'aquesta formació de Wise de Virginia i que va ser donat el nom de la banda Folk Soul Revival per un antic membre de la formació, Alum Cormier. Estem escoltant el seu disc de 2018 que porta el seu nom, aquest Folk Soul Revival, que té cançons com aquesta que hem escoltat, Other Side o aquest Dance With Me. Like you want to hold on like you need to remember what you do. Speaks more than just words when you say I'm sorry when you're wrong. I'm weak, make me feel strong. Dance with me through life's whole song till the end has been written in song. On the day that we first met, I didn't know yet. It seems it was a safe bet. I needed you by my side. Been lost for a long time. Kept on searching for something I never could find. Thank you. more than just words when you say I'm sorry when you're wrong. When I'm weak, make me feel strong. Dance with me through life's whole song. Till the end has been written in song. Glass. I said I'd do quick as he asked. Made a vow I won't take back. Sealed it all with a kiss. Promise to be there. Hand to hold and a lifetime. My word, all I want in return is kiss me like you want to, hold on like you need to. Remember what you do speaks more than just words when you say I'm sorry when així hem escoltat a Full Soul Revival amb aquest disc de 2018 anomenat exactament com ells. I ara recordem un disc que fa 20 anys, el 1998, es publicava el Survivor, el disc del canadenc George Fox. Of the daily events, but the minute she walks in my direction, there goes my span of attention. One look in her eyes and I'm gone for a ride. I'm gone, I'm history. She gets the best of me. My mind drifts away and instantly I'm in another world, wishing she was my girl and nothing else matters at all. Yesterday to another time and place, one sweet smile and I get swept away. She gives me just enough to dream on and I'm gone. Been coming in here for quite some time. I got it all figured out in my mind what I want to say, and today's the day. Here she comes, heartbeat steady, play it cool. I got the words ready, she says hello, and away I go. I'm gone, I'm history, she gets the best of me. My mind drifts away, and instantly I'm in Genial la música d'aquest interessantíssim artista. A mi sempre m'ha agradat moltíssim. Survivor és el disc que va publicar l'any 1998 a través de Warner Music Canada. Fa moltíssim que no sentim d'ell res nou, d'un personatge com George Fox, que m'encantava. Senzills 4 en van sortir a les llistes canadenques d'aquest magnífic àlbum. William George Fox, que nascut el 23 de març de 1960 a Calgary, a Alberta, que va debutar amb aquell senzill fantàstic anomenat Angelina, uns quants anys enrere, per tant, del 1988. D'aquest mateix disc escoltarem, abans de passar amb els records que ens portaran gent com Ty England, Bill Swan, James Bonamy, Bob Carlyle i d'altres, la cançó Do the Math amb George Fox. Talk about her like she's not even gone. And you act like any minute she might call. But I was there when you got that Dear John letter. So if you don't think it's over, boy, you better do the math. That girl ain't coming. Divide and then subtract. Multiply the pain you're headed for. If you wanna know the score, do the math. You always complicated everything. Now you're left with too much time to think. You're still looking for a common denominator. You don't see her now, and you won't see her later. Do the math, that girl ain't coming back. Do the math, divide and then subtract. Multiply the pain you're headed for. If you want to know the score, calculated something wrong. X only knows just why she's gone. She broke your heart. Use your head. Do the math. Do the math. That girl ain't coming back. Do the math. Divide and then subtract. Multiply the pain you're headed for. If you want to know the score, she's not coming back anymore. Do the math. Quin especial us portarem avui a través del nostre espai? Doncs us portarem un especial de gent que podríem considerar-los com èxits o meravelles d'un sol hit, d'un sol èxit. Cantants que ens han portat una cançó, un àlbum, però que després ja no han triomfat amb les seves restes de propostes. I això és el que farem. Habitualment, els intèrprets de música country tenen una longevitat més gran que no pas els artistes de música rock, per exemple. Per això hi ha possiblement molts artistes de rock que després enregistren àlbums de música country, després d'haver passat també per àlbums de música pop. Però també la música country té els seus artistes que només van ser meravelles d'un sol èxit. Comencem recordant a Michael Nesmith amb una cançó del 1970. Ell va néixer a Houston, es va criar a Dallas. Michael Nesmith va tenir una tonelada d'èxits amb The Monkees, però com a cantant en solista, Joan va ser el seu únic top 40. És una cançó que escoltem ara mateix, Joan, des del 1970. Ah. Her name was Joanne, and she lived in a meadow by a pond. And she touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Hopeless situation for Joanne and the man and the time that made them both run. She was only a girl, I know that well, but still I could not see. Much stronger than the love she felt for me. But staying with her and my little bit of wisdom broke down her desires like a light through a prism into yellows and blues and a tune that I could not help song. Though the essence is gone, I have no tears to cry for her, and my only thoughts of her are kind. Her name was Joanne, and she lived in a meadow by a pond. And she touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Then the woman that she was drove her on with desperation, and I saw as she went a most hopeless situation for Joanne and the man. Després d'haver escoltat aquesta cançó, aquest únic èxit en solitari de Michael Nesmith, passarem amb una cançó que anys després seria un dels grans èxits de la història de la música country. Tot i això, la seva versió original, malgrat ser de cantant de música country, no va arribar a entrar a les llistes d'aquest tipus de música. Sí que va ser, però, un èxit a les llistes de música pop. Estem parlant de l'agost del 1973, un top 10 per V.W. Stevenson, que ens acompanyarà amb aquesta cançó. VW vol dir Back Wait. És My Maria, una cançó que és més coneguda per ser el número 1 del 1996, la versió que varen fer-ne amb Brooks and Dunn. El número 9 va arribar la versió d'en VW, les llistes de pop, i de manera sorprenent no va entrar a les llistes de música country. Tot i això, no hi ha cap mena de dubte dels seus sons progressius de música country, les seves arrels. V.W. Stevenson amb aquest My Maria del 1973. Surely My Maria V.W. Stevenson ens acompanyava amb aquesta peça que al mateix temps també tenia un toc de guitarra, una porció interpretada per en Larry Carlton. Recordem que després seria un número 1 per Brooks and Dunn, aquesta cançó. Del tema que ens portava V.W. passem a Billy Swan, que va escriure èxits per Waylon Jennings, per Conway Twitty, per Mel Tillis, entre molts altres, i el baix va participar a les gires com a membre de la banda d'en Chris Christopherson. Per a la seva carrera en solitari, el seu èxit va ser la cançó I Can Help, una d'aquelles cançons estranyes que van arribar al número 1 a les llistes de country i en les llistes de pop. També té un tall de guitarra memorable, interpretat per el productor musical de l'enregistrament, en Chip Young. Aquí ens porta, doncs, Billy Swan, el seu èxit, únic èxit a les llistes de country com a solista, amb la cançó I Can Help. Cal recordar que aquesta cançó que ens portava és aquest meus amic de Billy Swan, escrita per ell, Lover, Please. Passem a Ty England, el 1995. Era el company d'habitació i després va ser el cantant d'acompanyament i també guitarra de Garth Brooks. Va començar amb el seu propi segell en discogràfic, va arribar al número 3 a les llistes de country, amb un two-step vibrant i magnífic, aquesta cançó que escoltem. Després van anar sortint altres senzills i també amb altres discogràfiques, però la màgia que tenia aquest primer èxit no va ser mai recapturada. Should Have Asked Her Faster és el seu gran èxit del 1995. she came walking by. She's with us faster, but I waited too long. Like a flirt, that's a road disaster. Just what I deserve, as I watched him waltzing her right out the door. I should have asked him faster, but I waited too long. In a red hot minute, like a flash she was gone. I didn't get her number, I never got her name. A natural disaster. Should have asked him faster, but I waited too long. In a red hot minute, like a flash she was gone. I didn't get her number, I never got her name. A natural disaster. Faster, faster. High England i aquesta extraordinària cançó. La veritat és que un sol cop que escoltem aquesta següent cançó, que sentirem aquest únic top 10 a les llistes per James Bonamy, I Don't Think I Will, del 1996. I se'ns posa fàcil d'entendre perquè els fans d'aquest artista nascut a Florida, James Bonamy, encara estan esperant el seu retorn més de 20 anys després que ell deixés el negoci. Va ser una cançó molt popular a les dedicatòries de ràdio i amb els casaments, sobretot a la part de les cançons més lentes. La cançó va arribar a ser un número 2 a les llistes de música country i Entertainment Tonight va declarar a James Bonamy Hot New Country Mail de l'any, millor nou cantant de l'any. Però ell es va enamorar d'una noia de l'est de Texas i va parar d'enregistrar després del seu segon àlbum el 1997 i va començar a treballar a la indústria, a més de ser un dels líders del Moberly Baptist Church. Com canvien les coses i ens hem perdut la música de James Bonamy. This is the one. Oh my goodness, what have you done? I could turn around and walk away, saying this is too good to be real. But oh no, I don't think I will. Because I absolutely, positively know without a doubt you're becoming someone I just could not live without. I was so afraid I'd spend my whole life not knowing. I will. I could just do what I've done before, blame it all on the moon, say it's nothing more than the pull of the tight, and it's gonna pass. But something's telling me this time it's gonna last. I could close my eyes and just pretend I don't feel the way I feel. But oh no, I don't think I will. Because I genial aquest record de la música de James Bonamy. Ens portava aquesta extraordinària cançó que va tenir diferents senzills i que va triomfar amb aquesta en concret. Després va tenir un segon àlbum que també va tenir uns senzills i, com hem dit abans, va desaparèixer ja del món de la música, per llàstima de tots els seus fans i la gent que aquells anys, doncs com jo mateix, ens encantava la seva música. Anem al 1997, perquè allà escoltarem una altra extraordinària cançó, en aquest cas a càrrec de Bob Carlyle, un d'aquests cantants també que ens va portar un èxit. És Butterfly Kisses, va guanyar el Grammy del 1997 per millor cançó de country, tot i només arribar al número 45 al Billboard Country Chart. Una cançó coescrita i interpretada per Bob Carlyle com un tribut a la seva filla amb el seu 16è aniversari. Aquesta cançó continua, mira, igual que la d'abans, sent una peça capdalt amb molts i molts de casaments. Mentre que en Carlyle, Bob Carlyle, aquest artista, va abandonar molt la música per passar a fer pel·lícules. Bob Carlyle, Butterfly Kisses. There's two things I know for sure. She was sent here from heaven, and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I've done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama a little more every day. One part the other part girl, to perfume and makeup from ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. But I remember butterfly kisses have after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, Daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something deserve her love every morning and butterfly kisses at night. Oh, precious time. Oh, like the wind the years go by. Precious time. Make a promise and I'll give her away, standing in the bride room just staring at her. She asked me what I'm thinking and I said I'm not sure. I just feel like I'm losing my baby girl. And she leaned over, gave me butterfly kisses with her mama there, sticking little white flowers all up in her hair. Walk me down the aisle, Daddy, it's just about time. Does my wedding gown look pretty, Daddy? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something deserve her love every morning and butterfly kisses. I couldn't ask God for more. Man, this is what love is. I know I've gotta let her go, but I'll always remember every hug in the morning and butterfly kisses. Excel·lent aquest Butterfly Kisses que ens aportava amb aquesta fantàstica cançó Bob Carlyle. Acabarem aquest segment de records amb una cançó que ens aportava l'any 1997, un grup que va durar poquíssim, The Buffalo Club es deien. El 1997, el bateria de Restless Heart, John Dietrich, va formar Buffalo Club amb el cantant Ron Henry i el guitarrista Charlie Kelly. El seu àlbum de debut va produir el Top 10, anomenat If She Don't Love You, una cançó que abans havia estat oferta als mateixos integrants de Restless Heart. En Dietrich va deixar prou Buffalo Club mentre la cançó encara estava a les llistes i poc després el grup ja va desaparèixer. Després ell va tornar amb els Restless Heart quan aquests es van tornar a reunir. En Henry, mentrestant, va esdevenir el predicador de River of Life Church de Smyrna, Tennessee, i en Kelly es va casar amb la Nan Kelly. Recordem que abans havia estat guitarrista per Doc Stone i es va casar amb aquesta membre presentadora del Gran Ole Opry Live i del Great American Country Show. Escoltem If She Don't Love You, l'èxit únic del 1997 de Buffalo Club. I heard you've been feeling down. Nobody's seen you around. They say that she can't be found. Now what'll you do? You're right where I've been before. So close to love's open door. Hoping for so much more. Only to face the bitter truth. No matter what you promise, no matter what you say, you can say I love you till you're blue in the face. Tears are gonna fall if she don't love you. Now you can buy down shower her with pearls, promise her forever, offer her the world. She's never gonna stay if she don't love you. Oh, she's never gonna stay if she don't love you. Oh, she. Sideways. Hear a choral round played out now and always. Grand Adagio, the alfalfa ballet. On an artery, twist a breathing highway. They play the old, my friend, play it in your head. Like it's the only song you know. Play the old, my friend, play it in your head. Till the end of time, end of yours and end of mine. Sunlight drowns in a liquid skyline. Raindrops become one, leaving ripples in time. Faint percussive sounds of the ancient drumline. Is a cannonade, visceral thunder divine. They play the old, my friend, play it in your head. Like it's the only song you know. Play the old, my friend, play it in your head. Till the end of time, end of yours and end of mine. Fire burns through a forest green. Hear the roaring applause from the leaves on the trees. Standing ovation, elation for all that they've known. Making way for a new generation to grow. They play the old, my friend, play it in your head. Like it's the only song you know. Play the old, my friend, play it in your head. Till the end of time, end of yours and end of mine. Ja veieu el que és aquesta música que ens acompanya amb els instants finals del nostre programa. Són Horse Shows and Hand Grenades, aquesta formació que des de The Out, el seu darrer treball discogràfic, ens porten aquesta combinació de música. De fet, és que tampoc sabem exactament què són, però després de molts anys, tres àlbums i molts de concerts, aquesta gent que ens porta aquest bluegrass tan diferent, l'anomenen els Bluegrass Mavericks, Horse Shows and Hand Grenades, ens han portat amb molt bona música. És un quintet, David C. Lynch, Colin Mitchell, Adam Grautel, Russell Pedersen i Samuel Odin, que ens aporten música com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema The Oath, o per exemple, American Dream. American Dream. Salutacions ben cordials a Garrett de Rafael Corbí. Acabem amb aquesta banda tan eclèctica de Bluegrass, els Horse Shoes and Hand Grenades, que ens portaran des d'aquest dia out el seu disc de 2018, la peça Next River Bend. Ha estat tot per aquesta setmana amb el programa del Club del Country, Country Radio Estel. Fins la propera, que sigueu molt i molt feliços. Thank you. might be the best I stayed on. Still the next river bend calls home to my heart. I ain't yet the new way to disguise the old way, like a man at a glimpse never changed over the years. I have cigarettes and ceiling fans turned fresh paint with light cans. Bless this farmer, strong coffee that still graces my lips. Ain't it a hometown where all the good things go down? A loving affair with the sweetest of airs. And perhaps this ain't might be the best I stand on. Still the next river bend calls home to my River.